وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سسا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا انو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوقت کا انو کیا جانے، آقا فرش والے تیری شوقت کا انو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے انسان فیض یاب ہو رہے ہیں، حشرات الارض جو ہے وہ جانور فیض یاب ہو رہے ہیں، پرندے فیض یاب ہو رہے ہیں، پتھر فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کیسی پیاری بات کر رہے ہیں، آسمان خان زمین خان زمانہ میں گمان، آسمان خان زمین خان زمانہ میں گمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبیب، یعنی محبوب محب میں تیرے قدموں میں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں سے پالے ویر کی ٹھوکر پہ نہ ڈا تیرے ٹکڑوں سے پالے ویر کی ٹھوکر پہ نہ ڈا چھوڑ کے صدقہ تیرا کا جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں آئے کما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں آئے کما تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیری سرکار ملا رضا اس خوشفیا کا تیری سرکار ملا خوشفی تیری سرکار ملاتا رضا خوش خوشفی جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جودوں کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا